Grenseløst. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Utdanning for de fleste nøkkelen til en trygg og forutsigbar fremtid. Bønder, fiskere og alle dere med retten til 13 år i skolegang, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Utdanning en rettighet vi har her i Norge, og valget for hva vi skal bli når vi blir voksne i utgangspunktet grenseløst. Fremtidsutsiktene til barn som har mulighet til å ta en utdanning som kan gi håp og en fremtid for seg og sin familie som voksen, det som for mange kan defineres som meningen med livet. Men sånn det ikke for alle barn. Svært mange barn lider under sterke krefter som skaper en hverdag hvor det utkjempes en kynisk, skruppeløs og nådeløs kamp for seg og sine interesser. Hvem det som har ansvaret for å sørge for at alle barn i verden får innfridd retten til utdanning? For meg, som programleder i dette programmet, virker det litt som om det svært mange som liker å sole seg i glansen over gode intensjoner for hvordan barn i dag burde få tilgang til utdanning. Om man reiser verden rundt og hilser på statsledere, menger seg med fiffen, spiser middag med kongelig, holder taler på konferanser, men resultatene som å kaste en stein i havet for å bygge en demning. Hva kan egentlig gjøres blant FN-topper og politikere på konferanser og i FN? Og jeg har fått besøk i studio av generalsekretær i Redd Barna, Tove Wang. Velkommen til Grenseløst. Takk for det. Hvor mange barn det i dag som ikke har tilgang på utdanning? Altså det rundt 60 millioner barn som ikke går på skolen. Men når du sier tilgang til utdanning, så det faktisk sånn at det flere barn som går på skolen og ikke lærer, enn det barn som ikke går på skolen. Så det flere hundre millioner barn som ikke lærer, men det altså 60 millioner barn som ikke har tilgang til en skole. Det jo et voldsomt tall. Hvem mener du da den største sinken i klassen for at alle barn skal være sikre rett til utdanning? Det et sammensatt bilde, men du kan grovt sett si at de 60 millioner barn som ikke går på skolen kan deles i to kategorier. Det ene, cirka halvparten av de, og en økende andel faktisk, barn som bor i områder berørt av krig og konflikt, og hvor skolesystemet har kollapset eller ikke fungerer. Den andre halvdelen barn i svært fattige og dårlig fungerende land, eller såkalte skjøre eller sårbare stater. Og så, når man dykker litt dypere, så det jo ofte jenter, og det barn med funksjonsnedsettelser, og det kan være barn fra etniske minoriteter som har en større avstand da, til skolen, eller mindre mulighet til å gå på skolen enn andre barn. Men altså krig og konfliktområder utgjør en økende andel av barn som ikke går på skolen. Så krig og konflikt liksom synonymt med mangel på utdanning? Veldig ofte så det det. Bare ta et land som Syria, for eksempel, som var et velfungerende land da, for 5 år siden, eller 4,5 år siden før krigen begynte, hvor de fleste barna faktisk gikk på skolen. I dag den største andelen av barn i Syria går ikke på skolen. Og både fordi de interne flyktninger, og fordi de flyktet til naboland, hvor vi, det internasjonale samfunn, ikke har kapasitet nok til å gi dem skolegang. Hvordan har da utviklingen vært de siste årene? Du snakker litt om, du nevner Syria spesielt, og det kan man jo, folk som følger bare bittelitt med i media, skjønner jo at der jo, utspiller seg jo et helvete på jord. Mm. Men hvis man ser mer sånn generelt på utviklingen, altså, hvordan har det da vært? For å være litt positiv da, ikke bare dra det svartmale bildet, så har det jo vært sånn over de siste 10-15 årene at det har antall barn som ikke går på skolen har gått kraftig ned. Det var ikke så mange år siden vi hadde 120 millioner barn ut av skolen. Så det stadig flere barn som går på skolen. Men det som skjedde når man hadde dette store pushet da, for å få barn inn i skolen, det var at man greide ikke å følge opp med antall lærere og antall klasserom og kvalitet. Så du finner jo, altså, jeg var i Malawi tidligere i år og kom inn i et klasserom med over 200 elever og en lærer. Ja, det var mange barn som gikk på skolen, men de lærte ikke på skolen. Så fra å ha et stort push på å få barna inn i skolen, så har vi nå et kjempefokus på at barn faktisk skal lære når de går på skolen. Og bare for å si det, når jeg sa da til den rektoren på den skolen, 200 elever, det jo ikke mulig. Og så sier han, vi har klasser med 400 elever også. Så lærertetthet liksom noe, et luksusproblem vi har her. Men en ting som virkelig imponerte meg i en klasserom jeg var, 180 elever, og læreren kunne navnet på alle elevene. Så du har noen lærerkrefter og læresjeler der ute som virkelig står på og gjør en nesten helt umenneskelig jobb. Men altså, flere barn går på skolen enn før, men kvaliteten på den utdanningen de får, det et kjempeproblem, og læreren selvfølgelig nøkkel til læring. Og du, da kan man si at på en måte de siste 10-15 årene så har det blitt problemet, hva skal jeg si, blitt halvert. Som FN har hatt det her som en slags sånn tusenårsmål siden, hva skal jeg si, ordet tusenårsmål 2. Så det er en positiv trend her. Ja, det har vært satset mer, og det som har vært positivt at det jo statene selv som har ansvar. Du sa i din innledning, hvem det som har ansvaret? Det klart det statene, altså myndigheten i hvert enkelt land, som har ansvar for at ungene i det landet skal kunne gå på skolen. Og det en gledelig trend at flere land gir mer av sitt statsbudsjett til utdanning, og de har tatt tak. Men som sagt, nå må man ta tak i læringen, selve læringsprosessen, og det å sørge for at det kvalitet på den utdanningen ungene får. Jeg tror at når vi nå går ut av 2015, som jo tusenårsmålenes sluttpunkt, og vi får nye utviklingsmål, så kommer vi til å greie å redusere ytterligere den halvdelen av barna som ikke går på skole og som bor i veldig fattige og dårlig fungerende stater. Men vi sliter skikkelig med å få tilstrekkelig utdanning i områder med krig og konflikt. Og det som del av det bildet, og som veldig opprørende og veldig foruroligende, jo at det et økende angrep på skoler, elever og utdanningssystemer. Det ser vi. Det dokumentert tusenvis av angrep på elever og skoler som del av en krigshandling. Altså Malala liksom det best kjente eksempelet av den jenta som ble skutt fordi hun gikk på skole. Du har mange andre eksempler på at skolen blir brukt i som en krigsstrategi, rett og slett. Du nevner litt det, men jeg var også litt inn på det her, disse barna som på en måte lever i land hvor de ikke utsatt for krig og konflikt, hvor på en måte det ikke årsaken til at de ikke sitter på skolebenken. Hvilke andre type problemstillinger det som gjør at barn ikke kommer seg det mange av disse barna på utdanning? Enten bor på landsbygda i ganske grisgrendte strøk, og hvor det veldig langt til nærmeste skole, og hvor det en fattig familie, hvor du forventet å bidra hjemme, og hvor det kanskje koster noe da, å gå på skolen. Du skal betale for en bok og en skoleuniform, og du skal ha råd til å gå på skolen. Jeg traff en jente en gang i Kambodsja, og hun et eksempel på veldig mange unge jenter. Barn sugende på å lære. Altså alle unger, trodde jeg, kanskje ikke så lett å forstå i Norge, men vil gå på skolen. De ser at de mister ut en mulighet hvis ikke de går på skolen. Denne jenta et eksempel på en jente i et fattig land som ikke har fått tilgang på skole. Du våkner tidlig i en fattig familie. Du må kanskje hente vann og feie gårdsplassen. Så løper du til skolen, kanskje en times tid. Kommer andpusten uten skoleuniform. Og så blir du kanskje litt mobba, litt hunsa med, og så har du ikke noen hjemme som kan lese og skrive, for du den eneste i din familie som går på skolen. Så du har litt problem med å følge med i klassen, og så løper du hjem igjen på tung mave, og så kanskje du får ditt første måltid. Og så skal du passe småsøsken, eller sanke ved, eller gjøre noe annet, og så skal du egentlig gjøre lekser. Og da ikke strøm i den hytta hun bor, og mor og far kan ikke lese og skrive, så hun får jo ikke noe hjelp. Og så løper du til skolen igjen neste dag med disse ugjorte leksene, og så vil du knekke koden. Du vil gjerne lære å lese og skrive og regne. Og mange barn strever på den måten, og sånn kan vi ikke ha det. Når du bare nevner for å ta et slags bilde på det, så det jo veldig mange barn i Norge når de begynner i førsteklassen som gleder seg så mye til å begynne på skolen, og når de kommer til videregående så dropper de ut. Men det jo veldig forskjellige settinger, og vi har problemer i Norge, og det jo ikke, og de alvorlige nok fordi det gjelder. Ja, men jeg bare ser at vi har litt sånn andre typer problemer. Det å forstå det her bildet hvor på en måte utdanning som vi ser som en selvfølgelighet blir på en måte en slags luksus. Ja. Og vi lever jo i en verden i dag hvor bilder tatt på en side av verden like fort tilgjengelig på andre siden av verden like fort som det er tatt, holdt jeg på å si. Det gjør jo at vi får vite om all den elendighet som foregår, også mot barn. Blir du ikke litt hjelpesløs å ha en jobb som viser nesten ingen ende å ha? Nei, det spørsmålet får jeg ofte. Det akkurat tvert imot. Fordi jeg så heldig at jeg jobber i en organisasjon som slagkraftig. Vi del av en stor internasjonal organisasjon som heter Save the Children. Vi når fram til millioner av barn med skolegang. Vi gjør jo noe med saken. Vi har muligheten til å sørge for at barn faktisk kommer på skolen og lærer. Det hadde jo vært mer deprimerende å ikke kunne gjøre noe som helst, men vite om problemet, som du sier, for det kommer jo inn i stua. Så for meg det faktisk det som inspirerer meg. Jeg har holdt på med denne jobben i over 35 år, altså i utviklingsbransjen. Da. Og det som har inspirert meg hele veien møte med barn. Og det å treffe barn som får lov å gå på skolen, og som så fornøyd med det, inspirerende, og så driver det oss å treffe barn som ikke går på skolen, men som så tydelige på at det det de vil aller mest. Jeg treffer unger som ikke har sko på beina, de vet ikke hva de skal spise til kvelds, de har ikke trygghet rundt seg, og så spør du hva viktigst for deg nå. Jeg vil gå på skolen. For barn jo kloke, de skjønner at det gir håp om fremtiden, og gir dem noen muligheter. Og de har faktisk rett til å gå på skolen og lære. Det en rettighet barn har. Og det veldig meningsfullt å få gjøre noe med det. Og FNs barnekonvensjon, der står det at barn har rett på utdanning. Og mener dere da i Redd Barna at FN gjør nok for å sørge for at disse 60 millioner barna som ikke har utdanning får den tilgangen? Nei, men i og med at det 60 millioner barn som ikke går på skolen, og mange dobbelt av det som ikke lærer på skolen, så gjør vi jo ikke nok. Så det jo... Redd Barna ikke fornøyd med FN sitt arbeid? Altså, vi ikke fornøyd med det internasjonale samfunns innsats på utdanning. Vi ikke fornøyd med statenes satsning på utdanning. Det kan man ikke være når det så mange barn som ikke går på skolen. Så det opplagt at vi trenger å gjøre mer. Det mange ildsjeler og ambassadører også innen FN-systemet som står på og gjør en glimrende jobb, men vi har jo ikke gjort nok. Det jo helt opplagt. Og du nevnte litt Malala i sted, og Kailash også fikk jo da fredsprisen i 2015. Hva kan det få bety for barns situasjon? Ja, altså både denne problematikken med barnearbeid jo en stor årsak til at barn ikke går på skolen, så kombinasjonen Kailash og Malala var jo sånn sett god. Men det satte jo problematikken på den internasjonale dagsorden, og det løftet saken for mange. Også her i Norge tror jeg folk ble mer bevisst på problematikken. Og Malala en glitrende ambassadør for utdanning til jenter i konfliktområder. Da. Det jo det hun særlig fokuserer på. Ja, det unnskyldning nok å si at på grunn av at det krig og konflikt, så det umulig å gi barn utdanning? Nei. Altså, akkurat tilbake til Syria da. De barna som nå har vært ute av skolen i kanskje 4,5 år, de har falt ut for godt. Vi vet av erfaring at det lengre du ute av skolen, til vanskeligere blir det å få deg tilbake i utdanningsløpet. Så vi må regne med at mange av de barna som på intern flukt i Syria, eller som i nabolandene, de kommer ikke tilbake til et utdanningsløp. Og det de som skal bygge opp Syria den dagen det blir fred. Og hvor godt skodd de for det hvis ikke de har en utdanning? Hvem det som har ansvar for å sørge for at de barna får en utdanning mens det får... Altså, i prinsippet så det jo regime i Syria som skal sørge for at ungene får utdanning, men de jo så busy med alt mulig annet. De tenker jo De bruker jo, altså alle parter i den konflikten, uansett om det Syria, Iran, Saudi-Arabia, USA, Russland, Kina, uansett hvem det nu, og EU, uansett hvem du snakker med, så det jo penger til våpen det dreier seg. Ja, ja, det jo der ditt pengene går. Og det helt uakseptabelt. Det som løser, det eneste, den store løsningen på at barn skal komme tilbake på skolen, jo at det blir fred. Det mange områder, organisasjoner som Redd Barna og andre, heller ikke har tilgang til på grunn av sikkerhet. Så jeg sier ikke at det fullt mulig å gi utdanning til alle barn i krig og konflikt akkurat nå. Men det mulig å trappe opp utdanningskapasiteten i alle flyktningeleierne, for eksempel i Jordan og Libanon. Det 4 millioner barn ute av Syria som trenger utdanning. Det fullt mulig å øke utdanning til barn i Sør-Sudan og Kongo og andre land hvor det tilgang. Og så det perioder hvor det ikke tilgang overalt, og da det selvfølgelig sikkerhetsmessig vanskelig. Men det jo de ungene som lever i det største kaoset og den største utryggheten, som har størst behov for noe som normaliserer hverdagen. Det der uttellingen størst. Så det de som har liksom, det aller største behovet da, for å få noe som oppbyggende og normaliserende I en ellers forferdelig og kaotisk hverdag. Grenseløst med Olaf Gunnar Alteren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com. Grenseløst. Radio Nova, take care, ha det godt. Men bør ikke da dere som redd barna stå med FNs barnekonvensjon I hånda og si til FN som at barn I flyktningeleir og barn på flykt, altså om det I Libanon eller Jordan eller I Kenya eller hvor disse flyktningeleirene ligger, at de har faktisk rett på utdanning. Jo. Dere har bare noe om å gjøre noe med det. Det hjelper ikke at Gordon Brown bare går rundt og håndhilser på kongelige. Gordon Brown jobber døgnet rundt for at det skal bli mer utdanning til barn I krig og konflikt, så jeg skal ikke hakke akkurat på han. Jeg har faktisk... Ok, FN som er organisasjonen. Jeg har stor respekt for hans innsats. Ja, for han da FNs spesialutsending for... Det faktisk vært en mye... Bare så folk ja. Vet det. Ja, ikke sant? Det som har vært en holdning hos mange, det at det går ikke an å gi utdanning når det krig og konflikt, vi må vente til det blir fred. Og så ser vi at konflikter varer I 3, 5, 10, 15, 20 år. Da mister du mange generasjoner grunnskolebarn. Så alle må trå til for å skaffe utdanning også I krig og konflikt. Det veldig liten andel av nødhjelpspenger, da, for å kalle det det, som går til utdanning. Kan du gjette hvor mange prosent det Sikkert en. Du vet hva? Du nesten... 2%. 2%. Visste du det? Nei, jeg visste ikke. Jeg bare gjette. Når du stiller spørsmålet sånn, så kan jeg tenke meg at det var ekstremt lavt. Det 2%. Og vi har nå blitt enige om at vi skal jekkes opp til 4%, og det jo heller ikke nok. For alle forstår at tak over hodet, medisiner, vann og sanitærforhold og alt det kjempeviktig, men det har vært manglende forståelse for viktigheten av utdanning til barn I kriser, men det faktisk også med å redde liv. Men du nevner alle, altså da har jo alle også et ansvar. Altså til å forstå at utdanning faktisk bestemt gjennom en konvensjon. Ja, ja. Alle, altså FN har staten har primært et ansvar I det enkelte land. FN har et overordnet ansvar, og alle vi som aktører og hjelpeorganisasjoner og internasjonale samfunn har et ansvar for å sørge for at alle barn får tilgang til utdanning, samme hvor de bor og hvilken situasjon de lever I. Og en annen ting jo da at vi har nevnt noe mye krig og konflikt, barn som bor I flyktningeleire, at de har krav på utdanning, men det også en del barn som blir frarøvet sin mulighet for å få utdanning gjennom at de blir, for eksempel blir satt til barnearbeid. Hvordan kan man få disse barna til skolebenken I stedet for at de skal lage billige klær til oss her I Norge? Altså det jo også ofte drevet av alvorlig fattigdom. Jeg har jobbet mye I Nepal, barn blir sendt I teppefabrikker I India og Nepal, eller til bordeller for den saks skyld, for seksuell utnyttelse I India. Og det kommer av fattigdom. Familiene gir fra seg ett barn I håp om at det skal bli bedre for de andre. Ikke sant? Du skal få lovnad av noen penger hjem. Så det må angripes fra flere hold, både det at det må bli levelige vilkår for fattige familier der de bor, Og så må man selvfølgelig ved lovgivning og oppfølging og kontroller sørge for at det ikke mulig å drive disse store fabrikkene og bordellene hvor barn utnyttes på det groveste. Så det det Kailash har som sitt, det hans hjertesak, og han gjør en kjempejobb I å flagge behov for bedre regulering, da, som for eksempel I India. Har du noen sånne verstingland på det området her? Når det gjelder barnearbeid I forhold til... Altså, India, hvor Kailash kommer fra, et land som ille fordi det så stor befolkning, og fordi barnearbeid florerer. Så det klart det verst, størst antal I fattige land med høy befolkning. Så India absolutt et land hvor barnearbeid svært, svært utpreget. Og så nevner du bordeller, det høres jo helt insane. Forferdelig. For det ikke et helt ferskt tall, men noen år tilbake så snakket man om 12 000 barn som hver dag ble smuglet eller transportert over grensa fra Nepal til India. Og mange av de, noen havner som hushjelper for en slikk og ingenting og jobber døgnet rundt. Det et stort problem I mange land. Noen av de havner på fabrikker. Veldig mange av jentene havner som sexslaver I bordeller. Hva gjør verdenssamfunnet med de jentene som havner på, som sexslaver på bordeller? Nei, altså igjen så må man følge opp og regulere og ha inspeksjoner. Og politiet har stengt mange bordeller I India. Og Redd Barna har faktisk stått og tatt imot på andre siden av grensen og rehabilitert og fått de tilbake til en såkalt normalt liv etter at de har blitt sluppet fri igjen. Så det mange aktører som gjør noe med det, men problemet alt for stort. Så det nesten en håpløs kamp? Man bare liksom tar... Nei, altså det jo ikke håpløst. Hver jente man redder ut verdt det på et vis. Og det blir reddet ut tusenvis av jenter. Det kommer bare tusenvis av nye. Ja, men du må jobbe, det derfor du må jobbe både med tilgangssiden, altså de familiene som I sin desperasjon da, lar seg lure til å sende fra seg barn. Og så må du jobbe med problematikken der den altså I fabrikker og bordeller. Og ja, for det var akkurat det, egentlig, det jeg ville inn på. Det litt med å få en slags form for forebygging, ja, for at det ikke går så langt at det handler om å frigi, men man må prøve å stoppe det før. Jeg så enig, og det mye opplysningsarbeid som skal til for å forhindre, for eksempel, for å holde seg til Nepal da, når dette store jordskjelvet nå skjedde, så vet vi av erfaring at det agenter rundt om I landsbyene og der hvor, altså de områdene som har blitt truffet av jordskjelvet, hvor barn kanskje sårbare, kommet bort fra foreldrene sine, eller foreldrene I en desperat situasjon, og disse agentene tar med seg barn ut av landsbyen, og enten til byen I Kathmandu eller over grensen til India. Så forsvinner bare? Forsvinner, begynner jeg med din dialekt. Og så må du da ha opplysnings- og forebyggende arbeid I... Der hvor barna bor og lever. Finnes det krefter ute I verden I dag som ikke interessert I at barn skal få utdanning? Du jo litt inne på det nå. Altså hvis det finnes mennesker som går rundt I holdt på å si, ødelagte samfunn som på en måte har opplevd det, om det jordskjelv eller krig eller konflikt, altså som bare går og forsyner seg og bruke barn til, om det på tekstilfabrikker eller på bordeller eller som hushjelper og selge dem som godteri. Altså igjen så det jo, altså Malala et eksempel på at det krefter som ikke vil at jenter skal få utdanning. Og det ser man jo I mange land, altså Afghanistan og Pakistan jo to, Nigeria et annet eksempel, hvor Boko Haram herjer. Så du har jo eksempler på at det krefter og fundamentalister som mener at jenter ikke skal ha utdanning, og tyr til vold for å hindre at jenter får gå på skolen. Malala jo et eksempel på det. Disse jentene som ble kidnappet nord I Nigeria et annet eksempel på det. Og så har du jo situasjoner hvor man ønsker jo ikke at fiendens barn skal bli veldig kloke og utdannet og gå på skolen, så du har situasjoner I interne konflikter hvor man ødelegger og hindrer at motstanderens skolesystem funker. Da. Så har du jo mange eksempler på at skoler som blir bomba eller ødelagt av opprørsgrupper eller hva det måtte være, ønsker å destabilisere staten, ikke sant? Og da en av de tingene som stabiliserer staten jo at du har et fungerende skolesystem. Så da angriper man det skolesystemet man har, staten har. Vi har nevnt mye FN og at FN faktisk ikke gjør nok. Gjør norske politikere nok? Vet du hva? Vi skryter ikke av norske politikere hver dag. Men, ja, det egentlig noen grunn til det når man hører om disse forferdelige tingene? Ja, vet du hva? Norge har tatt på seg ledertrøya hva gjelder internasjonal utdanning. De har nå doblet budsjettet sitt til utdanning, og de en av de få statene I verden som har gått I front og sagt at utdanning I nødhjelpssituasjoner, altså krise og konflikt og naturkatastrofer, må økes, og de har økt det. Så Norge fortjener ros hva gjelder satsning på internasjonal utdanning. De har også gått I front og lagt til rette for at stater skal undertegne på en erklæring for å trygge skoler. Men det vel en ledetrøye som Norge har tatt på seg, som har så mange etapper at man aldri kommer I mål? Jo, men du kommer jo aldri I mål hvis ikke du begynner. De har tatt tak og har gjort en innsats som har blitt lagt merke til rundt om I verden. Hva da ditt inntrykk av alle de gode intensjonene, om det Norge, eller om det FN, eller om det FNs spesialutsending Gordon Brown, eller om det EU, eller USA, eller... Altså det svært mange personer som sitter på ut på strå og har så mange fine ord og det festtaler, det konferanser I hytt og gevær. Altså, Bli, altså, ja, men det altså, jeg blir oppgitt. Altså, ja, du blir oppgitt. Jeg forstår for så vidt det, men du må evne å se det store bildet. Reduksjonen fra 120 millioner barn ut av skolen ned til 60, til tross for at det har vært befolkningsvekst. Ikke sant? Så det skjer veldig mye positive ting hele veien. Og det å bli oppgitt og sette seg ned og si at det ikke nytter, det nytter i hvert fall ikke. Og jeg så heldig da at jeg treffer alle de ungene som ut av en vanskelig situasjon får lov å gå på skolen. Så jeg ser at det nytter. Men jeg ser at vi har en lang vei å gå, og det mye igjen å gjøre. Ja, men jeg må få arrestere litt meg selv på det, at om en ting er å bli oppgitt, en annen ting er å føle at det ikke virkemidlene gode nok. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Til slutt så egentlig spør du om, altså, det ikke litt trist å tenke på at jobben Redd Barna og andre organisasjoner som jobber for barns rettigheter egentlig aldri vil bli overflødig? Jo. Man skulle jo ikke ha, det skulle ikke vært behov for organisasjoner som Redd Barna, men det det, og det kommer det til å være i overskuelig fremtid. Selv om alle barn har universelle rettigheter og like rettigheter, så ser vi enorme forskjeller i verden, og det viktig at aktører som Redd Barna og andre står opp for de barna som ikke får sine grunnleggende rettigheter innfridd. Det gjelder utdanning, og det gjelder også tilgang til grunnleggende helsetjenester. Hvilke håp ser du da for barn i fremtiden? Altså, jeg ser jo at mange flere får det bedre. Fattigdommen utryddes, den ekstreme fattigdommen utryddes. Det skjer veldig mye positivt rundt omkring. Og så må man lære seg å hente inspirasjon fra det man får til, og så må man jobbe videre. Tusen takk for at du kom hit til Grenseløst, generalsekretær i Redd Barna, Tove Wang. Grenseløst med Olav Gunnar Alteren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com/grenselost. Big up Radio Nova hele veien. Bless.